هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريزو سنجين خوشحال وبختورين بيتان دقينوا بو بيشكش كردني القيد وم لزنزيري هلبجاردنو دنگدان لديدگاي قرآن وفرمودا. بريزان وخوشوستان لالقي يكم دا بيشش يكمان باس كردو وتن تمكو زاراوي يكمان بيناسا كردو ولپاشان هاتي نسر اوي كغوتمان اواني بشتاري دكن لو هلبجاردني كهالقلاوي علمانيتو ديمكراسيتا لسردمي خومان دا دو بشو تاكو لاينن. بشي يكميان غوتمان كسا علمانيا كانو لاينا علمانيا كانن وحكمي اوان من لروي شرعي اسلام وبوتان خويندو وكردمانا برجويتكتان وحكمي اوانا اوجارو بيناسا كردني لاينا كانو. بشي دوميان كلاينو كسكانن كباشقري اسلاميان بخويانا ولكاندوا ليرا دادين باسي دكينو لسري دروين ببشتواني خواي او لانو كسانا كباشقري اسلاميان بخويانا ولكاندوا بيانوايا كارو ايج دكن بو بانقوازي بو لاي خواي پروردگارو قراندنوي حكم خواو وخلقي بانق دكن بو روشتي جوانو وربازكي پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام بچندین پاسا و بیانوی جور او جور بشداری دکن لپروسی هلبجاردن و سیستمی دیموکراسیت لولاتو جگانی که کاتیگ بوا حکم اسلام و قرآنی تیدا پیرو کراو و زورینی جماورکی مسلمان بوینا. هندیگ لو بیانوانی که دیگرنو دیلین یکم دلین بعدانه برین لواقع و گورپانکا چول ببید با دوشبنانی اسلام. دوام دلین هيدي هيدي وقوناق بقوناق برغاي پلا پلا يو تدرج حكم خواي دقريني نوا چونك بديلو رغاي لوي باشترمان بدستوانيا. سيام دلين ضروراتي چي هنوكيو ورغاية چي شرعية كبرجواندي مسلمانانو بانك خوازاني تيدا دابين دبيو هيا وهندي چي تريش ببيانو دقرنو ديلين او جار بوی لسر تاندریج نبیتوا او هنگای وانی اوان دی هاوین تاکو قبول بکرین بو بشداری کردن لسیستمی دیموکراسیتو هلبجاردن دا اوانن. لای هموان رونو اشکرایا که لسیستمی علمانیت که او رو به های جیهانجیری و دنیای دا گرتوا بچن مرجگ لاینو کسکان قبول دکرینو ریگایم پیدا درید بشداری هلبجاردنو حکمرانی بکن که هندیک لمرجکان دا بزین بیرو برواو و تنازل کردن لی و لخال سرشیکانی گرینجی اسلامو پاش گزبونوی لیو و خو بدور گرتنه لهندیک خالکانی شرعی اسلام. بون مونه دبه بروابینن بسیستم علمانی و دیموکراتی خالی دوام دبی یاسا سروری پیرو بکن لیاسا کانو که زوربه یاسا کانیش معلومی برستان پیچوانی شرعی اسلام نو گناه بارین. سیم دبی پیکوژیانی آشتیانه دور لتنگشهی لگر همو آینو ایدیولوژیا کانی جگه لیسلام بکنو و ریزیان لی بگرن. شوارم دبه واز بینن لبا کافر دانانی کافرو هاو بش بریار درانو ولای شرعی بگرنو با ولای نشتیمانی و گلی و نتویی و برای شرعیش بگرنوا ببراعت بون لمسلمانانی جاروی راستقینو یان اوانی دیانوی حکم اسلام بگرنوا. و خالی پینزمیش دبی واس بینن لباس و خواسی جنگ و جیهاد و دجایتی کردنی کافرانو با دجبن زانینیانو و خو آماده کردنو اعداد کردنو با جنگ و جیهادو و با شر و جنگ لدجی کافرو ببروایان. بابین سروی بریاری شرعی بو او کسولانانی که پاشگری اسلامیان بخویان و لکاندوا که بشداری دکن لپروسی علمانیت و دیموکراسیت و هلبجاردن و دنگدن. لطویجین و نسراوکان در باره خو هلبجاردنی اولانو کسانی که پاشگری اسلامیان بخویان و لکاندوا دتوانین بلین دور راو بوچون هیو پیدا بوا که هر دوچیان به پشتیوانی خوای پروردیگر دخین بر جوزکتانو و بلگکانیشیانو و حلوشان نوی بلگکانو و لکوتایج دا و کول پیشش یکی باسمان کرد رای پسندتان پیدالین. رای یکم لگر اوی دانه دلین دروست بشداری کردن بچن مرجه. مرجی یکم دلین لانو کسکه دبه پابند بن ببیرو برواو دامزراو بن لسری. مرجی دوم دلین برجواندی و چاکه رچاو بکرید بر ریجه زورو گمانی زال لبشداری کردنکه بو اسلام و مسلمانان. و مرجی سیم دلین فرمان بچاکه و ریگری لخراپه انجام بدرید لانجومنکه دا. و مرجی چوارم دلین تواو هولی چسپندنی بر یار شرعیکانی اسلام بدریتو کم ترخم نبن لی و هنده چش لو تویجرو مفتی و اوانی پرسیان پیکراو گوتو یانا بلکو پیوستو واجب بشداری کردن لو پروسیو و لو مشروعی او راو بوچونی کومالیکا لمفتی و تویجروان نی سردم که هنده چیان تویجینوی سر بخویان لسر کردو و هنده چیان پسیار یان لیکراو ولام یان داوتو اوانی پسیار یان لیکراو بون مونه شیخ احمد شاکری مصری و عبدالعزیز بن بازی مفتی پیشوتری سعودی و محمد بن صالح العثیمین و عبدالله بن جبرین و محمد بن ناصر الدین الالبانی و دکتر عبدالکریم زیدان و دکتر عبدالله عزام و زوری چیتریش اوانی توی جینویان کردو لسری بون مونا دکتر عمر سلیمان اشقر و عبدالرحمن عبدالخالق کویتی و دکتر مشیر المصری و هندی چیتر زوربی بزوتنوکانو لعنکانی پاشگری اسلامیان هیو بمیان رو ناوی خویان بردو و در کردو اوان او بوچونیانو لگر او راو بوچونیدن بلام پیویست چند رون کردنوی یک بدین با اوی راستیتی راو با چونکان توادر بکوید پیشی اوی بلگکانیان بینین و حلوشینین و قسیل سر بکین. رون کردنوکان اگر لیورد بینو یکم پیویست من باوی بلین او مرجانا بخال دیاری من کردو با من باس کردن بخال دیاریان نکردیا توی جروکانو مفتیکانو وانی پسیاریان لیکراو بلام لانجامی وردبونوا لقسو گوتنکانیانو توی جینوکانیان او دردکوید و دوام زوربیان لتوی جروکانو مفتیکانو وانی خاون او رأیانو راین ببنمای برجواندی و مصلحت اویان بستوتوا بلغی قرآنی و فرموده چی او تویان لدست دانبوا سیم هنده چیان بخوهل بجاردنو چونه نو پروژه که رازی نین بلام دلین هر کاتیک اگر بو روی ده او کاتی با دنگ بدریتن بوانه پاشگری اسلامیان بخویانه و لکاندوه و بشداریان کردوه بمرز درستی دکنو دلین دنگ پیدانکیان رنگ چاکتره زررکشی کمتره لوانه محمد ناصر الدین البانیه که لدواتریش بوتان ده سلمینین ببلغی حاشا هل نگرهو یک دنجی قطاب یکانی لو راو بوچونی پشمان بوشتوا و چوارم یان بدلنیایی و زوربیان ماهیتو خالو ارکو کارکانی انجومنی یا سادانان یان نزانی و تواو شارزا نبوینا لقسکان یان او درده کود اگر نابا جویره فتوای تر یان که هیانا هندیش یان که لانجومن تیده گیندرینو یان خالو برگه چی سره چی انجومن که جاروه کفر و شرکه باوی که سویند خواردن لسر یاسای دست کردکانو پارزگاری کردن لیانو پارستن یان پشیمان بوینو و یان اگر پشیمانش نبوبن فتوای یگلا کروه یان هیا بون مون عبدالعزیز بن باز که تیک کوادر دکوه لفتوای تری که هیچ ریگانه داو دلی نبی سویند بخوریتن لسر او یاسایانی که و پیچوانی شرعی اسلام نو بلندهان پاریزین که لداعاتو دا بپشتیوانی خوای همویان ببلگو بوي كوا نختل سرپيد دابنين دخين برجوية كتان وهندي اكيشيان وادر دبرن بون مونا لوانا ابو اسحاق حويني كالاقرتي اكي فيديوهي بسياري ليدكري دقينيتن كدالي او دروي او بختانة بمن هالبستراوا كاتك كوا قتويانا من لقر او ايدام اخوان المسلمين يعني هر لاين اشي تربسنا دنگدان و دنجان پي بدري دالي چون كاد دنگدانم پيشتشي حرام و قدغي و داننانا بشرك و كفري و چوننا و او شوينانا زور خطرناك و ترسناك دالي او بختانة پيم كرايا و قسكان وانيه بابين سر اوي بلغكاني او رايا بينينا و سرتا دالين لچندين باسو بندو بابدا بلغكان من كو كرديتوا يكم دلين اوانا دلين بانغوازي بولاي خواو فرمان بچاك و ريگري لخراپا واجبو پيوستي شرعينا جاد لجير او سرباسي كدامان ناو اوان كوا دلين بو بلغاني آياتكان قرآن ديهن نوا و لفرمودكان پیغمبرش عليه الصلاة والسلام دلين پرلمان و انجومن ياسادانان چاکترین شوين بو بانگوازی و گياندن راستيکان و بيانو بروینی اندامکان و جماور و لپاشانک او خالانک لقرآن و لفرموداتيا بو ريگري کردن لخراپ و تاوان لوه و دست برده بي بدرين ببلغي اوي كبانگوازی كاري شيشاك و فرماني خواي و پيوستي شي شرعية دلين لسورة النحل آيات ساتو بستو پنج خواه فرميتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين واتبان قواز بك أي محمد عليه الصلاة والسلام بوريقاي پروردي قارد بحكمتو دانايو پندو آموشگاري چاكو گفتوگو بكا لغل يان باوي باشترا و چاكترا براستي پروردگارت او زاناترا باوي اوي لرغا كي گمرابو و لايداو و زاناترا برينويني كراوان و آياتي دوام لسورة فصيلات آياتي سيوسي دلين خواه فرميتي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين چه هيا قسي جوان ترو باشتر لوي كوابان قواز بولاي خوادكاو كاري چاكدكاو دلي من لمسلمانانم وات باشترين قسو قوتن بانقوازية بولاي خواي پروردگارو بولاي توحيد خوابه گرتنو وكارو كردوي شاك وبلغي سيم لآيات كان بو أو بوارا دلين سورة آل عمران آيات ساتو چار خواه فرميتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بالا إيوا تاقموك ومليك هبن كوا خلشي بانك بكن برو خير وشاك وفرمان بكن بشاك وريبقرن لخرابا براستي أوان سرفرازن جا دلين او برلمان و انجومنا که اندام کان دبنا اندام لی باشترین شوینا بو اوی او بانگوازیه لی انجام بدره و او قصه چاکانی تیدا بکره و ریگری لخراپکان بکره لفرمودکانش او فرمودانه دین نوا که پیغمبری خواه علیه صلاه و سلام فرمویتی من رأى منکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان پیغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام هر يشيق لأيوه خرابه يشي بيني بابدست بيگورد اگر نيتواني بزماني اگر نيتواني بدلي اويان لاواسترين برواية اوشيان پیشوا مسلم لصحيحكي لكتاب الإيمان بجمارة سلونو هنويت يوا جادلين لناو پرلمان خرابه كان زورن راستو و ياساكاني دجب إسلام زورن دلين ايما لوي و بانگوازي دكين و بيرو برواو و لپاشان ريگري دكين لخراب يكاني بيرو برواو ايديولوجيا كاني ترو و ياسايا دست كردكان كا پرلمان شويني دروست كردني بريارة كانا لپاشان پیغمبر لفرموده شدي عليه الصلاة والسلام فرمويتي هرچند او فرمودهان لسند ضعفه وكو هياجي كري بسطام كضعيفة وكو خاوني مجمع الزوائد پیشواهی ثمی فرمیتی لجلدی پنجی لپاره 275 و طبرانی او فرموده جرایت و ابن ابی شیبش به همان شیوا بجماره 37,733 هاتیه لی و طبرانیش بجماره 10,973 لجلدی یازدم لپاره 39 تومر بوا که گوای پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام سیکون امراء تعریفون و تنکرون فمن نابذهم نجا و من اعتزلهم سلم و من خالطهم هلک و اتا فرمان روایان یک دبن باشو خراپی دکنو لیان دبینن اوی برهلستیان بکاو بگیشیان دابچیت و رزگاری بوا اوی لیان دور بکویت و سلامت بوا اوی لگل یان تیکل بو بید لناو چوا و بهیلاک چوا ولفرموده چی تر نزیگ لمانای او فرموده تازه هینامانوا که او یان لصحی مسلم داهات ولکتاب الامارا بجماره 1854 پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام انه یستعمل علیکم امراء فتعریفون و تنکرون فمن کره فقد برئ و من انکر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا أوشيان واتا بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام بسرتان وفرمان روايان يكدبن خرابو باشي ليان دبينن أوي بينا خوش بيت خرابا كانيان أو بريب وليانو اوی ریگریب کاد لیان او سلامت بو بلام اوی رازی بیو شوینیان بکوید واتا او خراپ و بهیلاک چو و لگروانا گوتیان ای پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام کشتار و زنجیان لدج نکین فرموی نخیر مادم نویش دکن جا اوانی بو بیانوانا پاشگیری اسلامیان بخویانا و لکاندوا دلین ببلگی او فرمودانا ایما دچینا ناو او پرلمانی تاکو ریگریب کن لخراپکان چون که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ریگای حلویز دورگرتنی مسلمانان برانبر بکار بدستانی خراپکاری رون کرده تو که ایشگ لریگا کن برحلستی کردنا لناو پرلمانو لویو او دکریو دست برده بیو و بهستر دتوانین رو برویان بینه و منابذه هم بکن چون که منابذه لزمان عربی ده بمانای اویده هم رازی نبی بشتکیو هم بیگاری بباشتر جا بابین او انده بلگه هینان و جاری هلوسته لسر بکنو آیا بزانین چون هر دوشیت و بلگه کن یان لجه یان هل یان بوشینین و بپشتیوانی خوای پروردگار دیاره لوچن خالانه استاد کوته بر جویس کتن بلگه هینان و کن هر دوشینین و یکم دلین باشترین پیشنگو اوانه پیرویان لی بکرید پیغمبرانن علیه الصلاة والسلام هیچیان لیان نجر دراوتا و کبوبنا اندام لکور و پرلمانکانی ده صلاة دارانی سردمی خویانو دانیان نابید بسیستمو یاساکانیانو دابزیبن لبیرو بروایانو ریزیان لکفر و کافرکان نابید اینجا بانگوازیان کرد بید او یوسف پیغمبرش علیه الصلاة والسلام که ببلگه بو خوانده اینوه لده صلاتی جه بجه کردن بو کاریشی بفرمانی خوا کردوه نک دابزی بید بو فرمانو کفریکانی ده صلات دارانی سردمی خوی اول پیغمبران علیه الصلاة والسلام ناوشیته و پارز راو بوینه لشرک و کفر و گناه گورکان معصوم بوینه اوی گمانی او باس و بابتانش با پیغمبران ببا که معصوم نبوینه لشرک و کفر و گناه گورکان با دلنیایی و ببرواده بید خالی دوم پروگرامی بانگوازی بولای خوا للاین خوای پروردگار و براوته و کس بوینیه قصه تیاده بکات که بو همو پیغمبران علیه الصلاة والسلام هاتوه که دست پیچی بانگواز یکی هم بریتی بوا لدور کوتنوه لها و بشی و کفر کردن بطاغوتو تنها خواه بپرستن او تخوای پروردگار ده فرمویه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واتبه قمانو براستي بو هرگلو نتويك روانك راو پیغمبريك من ناردوا پیانگوتون تنها خواهي بپرستنو لطاغوتان دور كونوا سيام اوي اوان ديلين پیغمبران عليه الصلاة والسلام لدروي پرلمان كان بچاكتر كردو يعني ببه هج دابزينك لبيرو برواو آين اوان عليهم الصلاة والسلام سرمشقن دبيت شاويان لي بكريتو بيروي لهنگاو ريبازا كانيان بكريت جاء وي وديرن لنيو برلمان ديكين لدواي دابزين تان لعقيدة وبيرو برواو تان خالشي سرشي اسلام او جار ايو دتوانن بحسابي خوتان هندي قسب كان پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لدروي برلمان كاني سردمي دا صلاة داراني خوين كردو يعني زور بباشتر ببي اوي او دابزينشيان توشبو بيت وخالي چوارم او برهلستي لتوانان بيكن سنور دارو ببرهلستي دانان دريت لروانگي شريعتي اسلامو چونك برلمان ياساو سستمي هيا نابد اندامك اللي لابداتو دربچيت تنها ريگاي اوي پيدا دريت راي خوي بليت هر وکو اندام کانی تری دش با اسلامش او رجایم پیدا دریتو دبی جویان بر را بگری چونکه او یاسای پارلمان او نبی پیشل بکره اوان ک کفری بکنو قصی با اسلامش برن تا کوته لکو تایش دا بریارکه زورینه یکلای دکاتو دبی بناراست و خو پر رازی بید تو جیبزیشی بکاتو لجیانی روزانه دا اگر پیتوانی شرعیش بید كواتا اي اندام پرلمان تو تنها دبيتا بهاراتي خوش کردني خواردنو شيوكيان و چي ترت پينا کرتنو نتواني لوه برهلستيه چي شرعيانه بكي تنها راي خود دتواني بس نورداري لماوه چي کمو كرد کا پيد ددره لچوار چيوه ياساي پرلمانا كيانه و بيري خالي پنجم يك دنجي زانان لسر اوه كاري گري کردن لخراپا نابيت خراپه چي تري گورتري لي بدي بيتو گماني زال بوي ببردريت هر كاتي گماني زال وابو كخراپي مزنتري لي ديتا ديو لي دا كويتوا دا بيوازي لي بيني بدل ركد لي بيتوا و پي رازي نبيت جا چونه ناو پرلمان چندين خراپي وكو دابزين لبيرو برواو توجبون جاروه بشركوها و بشيو كفر پناه بخواو خالص دابزين لخالص رشيكاني اسلام ميليده كويته و روده داد بحسابي او خاون بوچونانا مگر خرابه چي بجوكتر لوانه ليده كويته و قسي ليبكنو لدجيب وسنو يان بيگورنو يان راي خواني لسر بدن خالي ششم او فرموداني باس کران مبس ليان فرمان روايا گناهكار مسلمان كانن كخراپيان و ستميان دكرد بران بربا قلونة وكيان نك كافرو ببروايا كان جال ليروا دو بوچون دبي باز بكرد آية فرمان رواكاني پرلمان يان پيان اواني كوا اسلاميان بدواي خوايان والكان دوا پيان مسلمان و شرعي بن اگر لولام دا گوتيان بلي اوان مسلمان و شرعينا دبي ملكتيان بن كواتا اوان ولي امر تانو فرمان رواتانو وكارو كان تان بي شرعيا قال فرمانيان دربچنو او كاتي دبي بريقاي نهيني قنجاو بجويري عقيدة اهل السنة وجماعة آموشقاري بكرين واقر لولام اجدا قوتيان نخير اوان مان بي مسلمان نيو اوان شرعينينا او وكو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام دبي برنگاريان ببنو پیروي سيروجيان نامي پیغمبر من محمد بكن عليه الصلاة والسلام و بانگواز يكي چون دست پی کردو چی کرد ايوش اوها دستي پی بکنو لسري برون او تا پی شوانوویش رحمتي خواي لبت درباري او فرموده كوتا كلا صحيح مسلم دا هاد بو فرمويتي إنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام واتدرزني درتون بسر خليفة كان تنها لبرستميان لفرمان درتونيان ما دام هيتيان نقوري بيد لبن ما كان إسلام وخالي حفتمو كوتاي بو هروشان نوي أو بلغاني هنا نوا أو فرمودانا ريقاو شويني برهلستي دا صلاة جيبجي كردن زياتر دا قريتوا لپاشاو سروكو حكومتو وزيركانو دا صلاة داران نوك اواني كوا ياساي دادنينو پرلمان بقريتوا بتايبتي اوانيش كدا قريتوا لولاتاني كحكم بكن بإسلام وقرآن وخالي دوام كبلغي بيدين نوا اوش ديسان چن آياتيكو كدلين پيغي جماوري بچوننا و پرلمان دابين دكينو حصانه من دبيتو پارزراو دبين بانگوازی کارکان من لو ریگاو شوینانا وکو پیغمبران علیه الصلاة والسلام کوا خویان پناداو و بانگوازیان کردوا. دلین لآیتکانی قرآنی او تخوای پروردگار دفرمه قومی شعیب پیغمبری علیه الصلاة والسلام کاتگ روی تیده کن لسورتی هود آیتی نواتو یک دلین قالو یا شعیبو ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز واتقلي شعيب ببيغمبر شعيب يانقوت عليه الصلاة والسلام أي شعيب زورتنا قين لوي ديليت إما تولنا وخومان بلاواز دبينين أقر هو زكاد نبوايا بردباران من دكرديتو تو دا صلاة بسر مانوانيا كواتد دلين هو زکی شعیب علیه السلام پیگی بانگواز یکی بهستر کرد بو نه انتوانی داری بکنو بی کجن ایمج لپرلمان دا پیگه من بهزده بی و حسانه بدزدینینو بانگوازی دکین و آیتی دوم دلین لسورتی هود آیتی هشتا خواه فرمویتی قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید لوط پیغمبر علی نبینا و علیه الصلاة والسلام بگلکی خوی گوت که دوره ماریان دابو لکاتی فریشتکان چوبون ماری پی گوتن اگر هزم هبوایا بو پالنانتان یان هزم هبوایا بیان پاریزم و پال پشتیان کرد بام امن دم کرد کواتا دلین لوط پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسی پال پشتی و پیگی به هز دکات و برانگار بونویان ایمش دمانوید او پال پشتی و پیگه بدست بینینو بچین نو پرلمانو تاوکو بانگوازی بکن لفرمودکانش دلین او تا پنادانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام للاین مامی ابی طالیب و با بانگوازی کی و پنادانی زیدی کری دثنا با ابو بکر صدیق رضی الله عنه کاتی که مسلمانان هجرتی حبشیان کرد بو اویش ویستی برو و لرگا گراندی و پنای داو لکاتی پالا پسنو خسنسری للاین قریشی کانوا و پنادانی نجاشی لحبشوا لکاتی کوت کردنی مسلمانان بو حبشا جادلین ایمش بو چون ناو پرلمان خو من پناده دین لعلمانی کانو بانگوازی دکین جا بابین آیا او بلگانش چون هر دوشینی نو راستن بلگان پیو بهندریتو یا ننا او خالانی خواروا بلگهنان و کانیان و دروزبونی اندامبونیان لپرلمانو بجداری کردن لحل بجارد نکیان هر دوشینه توا یکم پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغه کانیانو هیزکان لدروی دامو دزگاو پروسکانی دا صلاتکانی سردمکانیانو بوا به هیچ شوازیک دانه بزیون لبیرو برواو بانگوازیکان لبرانبر پنادانیان دوم پیغمبری خواه محمد علیه الصلاة والسلام و هاولکانی خوالیان رازی بید به تواوی بیرو برواو بریار شرعیکانیان درخستو و لیدو دل نبوینا لبرانبر ده سرات دارانی سردمیانو تناند لبرانبر اوانی پناشیان داون هیچ مرزیشیان قبول نکردو و کار بکات سر بیرو برواو دیندار یکیان چونناو پروسی هل بجاردن لسرتاکی و هر لکوموسیون و دست پیدکا تاکو ریگایان پی بدرید که بشداری بکن با دابزین لآین و بیرو بروایان تا بشدار بن لحل بجاردنکا دبی واجو لسر او خالان بکن و پیان رازی بن که لکوموسیون هاتیو بیاسا داندراوا که هل قلاوی علمانیت و دیموکراسیتو و یاساکانی هل بجاردنی پیدلن دبی قبول یان بی لپاشان اگر سرنج بدین یک لروداوکانی سردمی پیغمبر باز بکین علیه الصلاة والسلام او من چاک بو بدیاردکوه که پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لدوای مردنی مامی ابو طالیبو وفات کردنی دای خدیجه رضی الله عنها او بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو مال دانشتو قریشیکان پالا پستو زیاتریان خسته سریو نیت توانی تواو لمالکشی بیت دریو در بچی ابو لهب بیمامی سوزی خزمایتی جولاو چو مالی و با پیغمبری گود علیه الصلاة والسلام ای محمدی برازم برو اوی لکاتی زندویتی ابو طالبی برام انجام دادا بیکا برگری لپیغمبری خوای کرد علیه الصلاة والسلام جا لدوای ماویک که ابو جهل و عقبی کری ابی معیط پیان زانیه و چون لای ابو لهب و پیان گوت برو با محمدی برازاد بریو پسیاری لیبکا بزان شوینی عبد المطلیبی بابد لشویه بوی هانی بدن تاوکو او پال پشتی ابو لهبی لپیغمبری ببرن علیه الصلاة والسلام او ابو لهبیش بقسی وانی کردو چو لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام گوتی ای محمدی برازام عبد المطلیبی با پیرد لشویه و لگل چیه پیغمبریش لولامی دا ببید دودلی فرموی مع قومه واتلگر گلکیتی ابو لهب ولامکی بو ابو جهل و عقبه کری ابی معید بردوا اوانیش گوتیان باشا ابو لهب او وایداناوا عبد المطلیب لناو آگرا ابو لهبش واتی نگیشت بو گوتیان اوزار برو راشکاوانه لی بپرسه بری آیا عبد المطلیب لناو آگرا اوشهات ولای پیغمبر من محمدی علیه الصلاة والسلام گوتی ور برازا یکم ما بستت پیچی عبد المطلیب لناو آگرا پیغمبر ببید دودلی علیه الصلاة والسلام فرموی ومن مات على ما مات علیه عبد المطلیب دخل النار فرموی نوك عبد المطلیب اوی مردوشا لسر اوی عبد المطلیب لسری مردو بوناو آگرنو لناو آگرن جا ابو لهب لبیوا رقی هستاو تو ربو لپیغمبری علیه الصلاة والسلام سوین دی خوارد که هر دجبن کاریب کاتو بردوان بید لسری جا بزانن پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لو پنادانی هیچ دا بزینی چی نکرد لسرتاو کتا یکی دا لکافر کردنی عبد المطلیبی با پیریو و شوینی لقیامتی دا دیاری کرد اگر هاتو پنادانکی خوشی کرد خست مترسی باوی ابو لهب چی تر پنای نداتن کواتا نی فرمو باواز بینم بر جواندی پنادانکم نخم مترسی و او راستی رون نکم و نلیم با پیرم کافر و با کفری مردیو لناو آگره کواتا او لانو کسانی بجداری پروسی هلب جاردن دکنو دبن اندام پرلمان زور با آسانی داده بزن لبیرو بروا یانو و داندنن با علمانی تو دیموکراسی و وازدهنن لخال سرچیکانی اسلامو و آسان با پاساوی دابین کردنی بر جواندی پیگی بانگوازی خو پنادان وازدهنن لدروش مکانی شریعت اسلام البانی لیگ لقسکانی جوان دلی اوانه بریش و دسنن و پرلمانی بلام ببی ریج لیدر دتن بشمک و جلو برجی سرتا جاروی مسلمانان و پابند بون به شعائرکانی اسلام دتن ناوی و بلان بشمکی کافرو به بروایان لپانتور و چاکتو و بوین باخو و واسهنان لدروش مکانی اسلام لیده نداره و کم ترخم دبن و ابو بکر صدیقش خواله رازی بید هیز دابزینی چی نکرد لبران بر اوی که زیدی کرید ثنا پنایدا بلکو کاتک زید آموشگاری دا کاتو دلیواز بینه لو قرآن خویندنی که بدنگ و دی خوینید لو جوری مالکی خود داو دنگ دا چیت درو قریش یکم پی رازینین من توم پناداوا الاولامی دا ابو بکر صدیق دلی من پنایکی توم ناویو خوامنی پناداوو امی جواز ناینم لره بازه کم و بانگه وازیه کم و اوانه کوچیان کردو با حبشش نک هیچ دابزینی چیان نبو و نکردو بلکو راشکاوانه بانگه وازیه کم با پاشای حبشش گیاندو لانجام دا نجاشی بو مسلمان کواته با کرتی و پختی زنه یعنی اسلام دا فرمون همو پنادانک دبه دو مرجی لیبه تجه او جر اوکاتی قبول بکره با اوانه کوا دلین ایما بانگوازی دا کینو کافر و مشریک اک یان هوز و تیره اک یان لین و کسی اک بیاوی پنامان بدا مرجی یکم دبه پیداگری لسر بیرو بروا و وزنهنان لپایو دروش مکانی اسلام بین اتجه کسکا و مرجی دومیشیان انجام و آکامی پنادانک دیاری کرا و آشکرا بید ببه برانبر بید اول پرلمان به هیچ نوع شوازی چینای تجو سرتا داده بزن لبیرو بروا و دروش مکانی آین و اسلام و انجام کشی لدور و نزیک و نادیارو هیچ دیار نیه لبوی کات من به دستو نما لالقی و جارش لیر داده این کوتایی به پشتیوانی خوای لالقی دابه پیتان دگین و پیشکش کردنی بلگکانی او راو بوچونو هلوشان نویان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.